پاپا یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس حوالے سے کیا عوام کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے جیسے درس نظامی کے اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں, یہ درس نظامی جیسے انہوں نے کر لیا یا کر رہے ہوتے تو ان کو مسجد میں امامت بھی ملتی ہے, تو بعض جمعہ کا بیان بھی کرتے ہیں, تو اس طرح کے دیگر بھی معاملات ہوتے ہیں, تو نمازی ہوتے ہیں, دیگر محلے والے ہوتے ہیں, یہ بھی جا جا کر ان سے مسائل پوچھتے ہیں. اب یہ ہر ایک کو یہ کہتے رہیں گے لا علم, میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا, تو خود ان کی اپنی پوزیشن بھی خراب ہوتی ہے. پھر عوام بھی تو ہماری عوام ہے نا, وہ کہتی ہے یار مولانا جب آتا نہیں ہے تو پھر کیا. تو دونوں طرف سے مسائل ہوتے ہیں, تو اب ہر شخص بار بار کہتا رہے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا, تو پوزیشن ہی خراب ہو جائے گی. پاپا حضرت امام مالک کی پوزیشن کتنی خراب ہوئی, وہ ایک آدمی کے سامنے 48 کے 16 جواب دیے صرف, اور لاکھوں ان کے ماننے والے مقلد کہلاتے ہیں, ان کے مالک ہی کہلاتے ہیں, کیا پوزیشن میں ان کے فرق پڑا. میں نے ابھی پہلے ہی سوال میں میں نے کہا بھائی کتاب لاؤ تو میں دیکھ کے پڑھ کے سنا دوں میری پوزیشن میں کتنا فرق ہے. کتنے اٹھ کے چلے گئے بھائی, کوئی اٹھ کر چلا گیا ہو تو بتا دو مجھے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر لوگ کہیں تو. میں نے ایک بار مرکز الاولیاء میں خطبات رضویہ سے پڑھ کر جمعے کا خطبہ دیا, کہیں جمعے کی نماز کے لیے لوگ لے گئے مجھے, تو پھر کسی نے مجھے بولا کہ یار لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا اس کا نام ہے تو خطبہ بھی نہیں آتا, دیکھ کے پڑھتا ہے. اب آپ بتائیے میری شان میں کیا اس سے فرق پڑ گیا اگر کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اس کو نہیں آتا, تو یہ نہیں آتا ٹھیک ہے, مجھے قرآن پڑھنا بھی زبانی نہیں آتا دیکھ کے پڑھتا ہوں, میں حافظ نہیں ہوں, تب میں حافظ نہیں ہوں قرآن کا تو میری شان میں کیا فرق پڑا. کہتا ہوں میں حافظ نہیں ہوں, حافظ قرآن نہیں ہوں, بڑے بڑے علامہ حافظ قرآن نہیں ہوتے, ان کی شان میں کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ دیکھ کر قرآن پڑھ لیں تو. تو اس طرح میں خطبے کا بھی حافظ نہیں ہوں, میں احادیث مبارکہ کا حافظ نہیں ہوں, میں فقہی مسائل کا حافظ نہیں ہوں کہ بے عینی جزیات مجھے رٹے ہوئے ہوں حفظ ہوں. تو اب اس میں ٹھیک ہے, تو میری اگر پوزیشن کم ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں, کمی صحیح, اللہ تعالیٰ بس راضی ہو جائے تو کوئی کمی نہیں ہے. اصل مقبولیت تو بارگاہ ربوبیت میں ہونی چاہیے, باقی بندے متاثر ہو کر بھی انہوں نے دینا کیا ہے, بزن ہوں گے تو بگاڑیں گے کیا, اور اگر یہ متاثر ہو گئے تو کیا دے دیں گے مجھے یہ بتاؤ. بابا تعریف اچھی تو لگتی ہے نا, تعریف اچھی لگتی تو کس کو لگتی ہے, نفس کو لگتی ہے نا, نفس نے تو کس کو سکھی, نفس نے سکھی آج تک کیا کس کو ہے, نفس نے تو دکھی تو کرنا ہے, تو نفس کو تو مارنا ہے. نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے مودی کو مارا نفس سے امارا کو گر مارا. نہنگ مانے مگر مچھ, اژدہا یہ بہت بڑے سانپ کو بولتے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے اژدہے ہوتے ہیں کہ وہ سانس لیتے تو بکری کھینچ لیتے ہیں, بکری بھی ہے اور سانس لیں گے نا کر کے تو وہ اندر چلی جائے گی اور اس کو نکل جائیں گے اور ہضم کر لیتے ہیں پوری پوری بکری کو. اژدہا بہت بڑا سانپ ہوتا ہے, تو اتنے بڑے سانپ کو مار دیا مگر مچھ کو مار دیا تو کیا کمال کیا. شاعر کہہ رہا ہے نہنگو اژدہا اور شیر نر مارا تو کیا مارا, شیر کو بھی مار دیا, شیر ببر کو بھی مار دیا تو کیا مارا. مارا تو تب کہلائے گا کہ جب نفس ہمارا کو مارا, کہ سب سے خطرناک تو یہ موزی ہے, بڑے موزی کو مارا نفس ہمارا کو گر مارا, تو نفس ہمارا کو مارنا زیادہ مشکل ہے. اس کو مارے اور اپنی اگر تذلیل ہوتی ہے تو ہونے دے کوئی بات نہیں, کہ اپنی اس میں آپ کا قصور نہیں ہے نا, بے قصور تذلیل ہے, جو بزن ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے نہ کہ آپ. تو اپنی عزت بچانے کے لیے شریعت کا غلط مسئلہ بتانے کی اجازت تو نہیں ہو جائے گی نا, تو اللہ اور رسول سے بندہ ڈرے کوئی بات نہیں. اگر ایک مسجد والوں نے نکال بھی دیا کہ اس کو مسئلے نہیں آتے تو انشاءاللہ اس سے اور اچھی جگہ آپ کو امامت مل جائے گی, ایک در بند ہزار در کھلے. تو اس لیے غلط مسئلہ نہ بتایا جائے, امام صاحب کو چاہیے کہ بہار شریعت اور یہ مسائل کی کتب اپنے پاس رکھیں, کوئی پوچھے تو بہار شریعت سے نکال کر دکھا دیں, اگر بہار شریعت سے بھی نکالنا نہیں آتا تو پھر مہربانی کر کے وہ سند ہماری واپس دے دیں. عالم کی ایک تو تعریف یہ بھی ہے نا کہ وہ ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے, تو اپنی ضرورت کے مسائل بھی نکالنے کی اگر اس میں اہلیت نہیں ہے تو اب عالم کہے گا یہ, اور بہار شریعت سے اردو کی کتاب سے نہیں نکال سکتا تو عربی کتاب سے کیا خاص نکالے گا, بلکہ درس نظامی میں تو عربی پڑھایا جاتا ہے اور عربی کتب پڑھائی جاتی ہیں, تو عربی پڑھنا تو بھی ایک مند مٹھی ہے, کتنے علماء کو عربی پڑھنی آتی ہوگی جن کے نام کے آگے عالم لکھا ہوتا ہے, اللہ ہی بہتر جانے. عربی میں کلام پر تو ہر ایک قادر ہوتا ہی نہیں ہے, بہت کم قادر ہوتے ہوں گے کہ عربی عبارت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکے. وہ لکھ سکے. یا تو اردو عبارت لکھنے میں مطلب ہے نا کہ کتنی, میں تو اردو تک میری دوڑ ہے, اردو کتنی کس کو لکھنا آتی ہے تو اندازہ ہے مجھے, تو عربی کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا کیسے ہوتا ہوگا. تو ہے بڑا قہتر رجال ہے اس وقت. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمارا ایمان سلامت کیا. تو بہرحال یہ کہ مساجد کے آئمہ کرام جو ہیں, جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں یا دیگر آئمہ کرام جو بھی ہیں, وہ اتنے ہی مسائل بیان کریں جتنے ان کو معلوم ہو, اور بیان بھی کریں تو جیسے کہ جمعے کا بیان کرتے ہیں یا دیگر بڑی راتوں بیان کرتے ہیں, تو میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ کتاب سے دیکھ کر اگر بیان کریں گے نا تو ان کے لیے بڑی سہولت ہے, یاد کرنے میں بھی اتنی محنت نہیں پڑے گی اور مواد بھی اگر وہ کتاب صحیح لکھنے والے کی لکھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ مواد بھی بڑا صحت مند پہنچے گا. جیسے مبلغین دعوت اسلامی کی تو خاص کر تاکید ہے کہ وہ اپنے بغیر دیکھے بیان کریں, مبلغین اور مبلغات پر تو یہ بالکل ہم نے لازم ٹھہرایا ہوا ہے کہ زبانی بیان کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں ان کو, الا جو علماء ہوں اور ان کو اپنے حافظے پر اعتماد ہو, میں ان کی بات نہیں کرتا, میں عام مبلغین کا تذکرہ کر رہا ہوں اس وقت, تو ان کو اجازت زبانی بیان کرنے کی نہیں ہے. تو مسائل اگر علماء جو ہیں ہمارے امام ہیں آئمہ کرام مسجد کے لوگ مسائل پوچھیں تو جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک اس کا جواب نہ دیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.